พราะมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นคนมันก็ไม่มากหรอกเพราะมันมาวันเดียวกันมันมากมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นที่จะพักผ่อนพวกประชาชนทั้งหลายนี่ที่การมานี่ทุกคนเรียกว่าหวังธรรมะหวังความเย็นเย็นอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทางชลบุรีลพบุรีสมุทรปราการจังหวัดได้หลายจังหวัดผ่านมาร่วมแต่แสดงหาบุญในประทอดภาษาบางสกุลตามภาษาเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าแสวงหาการละบาปไม่เคยได้ยินมีแต่แสวงเอาบุญมาทับกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเรามีเวลาน้อยแต่เวลามันไม่น้อยหรอกมันมากอยู่ความเป็นอยู่ของเรานี่มันน้อยเวลาที่จะมานี้คนไทยเรานับถือพุทธศาสนานั้นศาสนาเป็นของเย็นเย็นประชาชนเข้าอบรมแล้วก็ทำให้เย็นเย็นถ้ามาเคยไปสหรัฐพวกคิดเขาต่อว่าจะทำไงแก้ปัญหาช่วยเลยทีเขาให้ไปพูดอยู่ในบ้านคิดซะพูดตามภาษาเรานั่นแหละเมื่อพูดจบลงคิดคนหนึ่งแก่ๆเขาตามว่าท่านเมืองไทยพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทำไมขโมยแยะนะเออทำไงเนาะอาจจะมารับเต็มที่เลยใช่จริงรับโยม 100% เลยแต่ว่าขโมยทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ศาสนามันคนเป็นขโมยไม่ใช่ศาสนาเป็นขโมยคนที่สอนศาสนาก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นศาสนาท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นอันนี้คนไม่ใช่ศาสนาเขาตบมือเฮ้ยมันนั้นถ้าจะมาก็ตามซอยสหรัฐมีขโมยหรือเปล่าไม่อยากตอบแล้วมันก็คือขโมยมันมีเหมือนกันเนี่ยมันไม่อยากตอบมันอ่ะชาวนี้ก็หนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าคนมีปัญญาแล้วก็เรียกว่ามาอยู่ที่นี่ล่ะพระพุทธองค์ก็มาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ให้ตรัสรู้ธรรมมีทั้งคนดีคนชั่วมีได้หลายอย่างปะปนกันถ้าคนฉลาดก็รู้จักดีก็จับเอาที่มันดีความชั่วก็ละมันถ้าเรารู้จักถ้าคนที่ฉลาดก็มานั่นอาตมาจึงสอนนะพวกญาติโยมเราทั้งหลายนั้นก่อนที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้มาทำเช่นนี้ก็เป็นของหายากเป็นของหาลำบากเลยให้โยมทั้งหลายนั้นและลึกถึงหมายคำสอนย่อๆของพระที่ท่านบอกไว้ที่ว่าไว้ใจพระศาสนาทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นแต่หัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคนเราทุกคนมานั่งอยู่เอาหัวใจไปทิ้งแสดงหมดตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องราวอะไรมีอะไรจะติดต่อเดี๋ยวว่าหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณมีพุทธศาสนาก็ต้องมีหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจของพระศาสนาในเวลาสั้นๆในเวลาไม่มากเราควรจะต้องหัวใจพุทธศาสนาเราไปภาวนาเราไปพิจารณาให้แยกคายเราจะได้ความรู้จากพุทธศาสนาทั่วถึงในพุทธศาสนาอันนั้นท่านกล่าวว่าสัพปาปัสสะอาการนังกุเทสุปสัมปทาสัจจิตปริโยสปนังเอตังพุทธศาสนังย่อย่อสัพปาปัสสะอาการนังนั้นหมายความว่าไอความชั่วไอความผิดไม่ทำมันเลยดีกว่าไม่ทำความชั่วไม่ทำความผิดไอจริงที่ไม่ดีหรือกายหรือวาจานั้นน่ะพุทธศาสนานั้นห้ามมีอันหนึ่งจะอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อจิตใจเราไม่เป็นเช่นนั้นธรรมะก็จะเกิดขึ้นความเมตตาอารีจะเกิดขึ้นถึงใจเรา กุศลสุปสัมปทามีใจเยือกเย็นอันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาอันหนึ่งสาจิตตะปริโยทัพนังไม่กระทำบาปแล้วใจเป็นกุศลแล้วต่อไปจิตมันก็ผ่องใสทำจิตใจเราให้มันผ่องใสสะอาดจะนั่งที่ไหนก็สบายนึกถึงความดีเราที่ทำแล้วปัจจุบันนี้หรืออดีตที่ผ่องมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรจะมีความภูมิใจอยู่ทุกเวลานี่เดียวว่าหัวใจพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหัวใจเราแต่หากว่าเราจะต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งท่านอาจารย์จะเคยถามว่าไปแสดงหาบุญท่านดีดีบางทีข้ามไปจ้ะทำไมการจะทำบุญกันมากทำไมมันเผื่อร้อนพวกเราเนี่ยนะเพราะอะไรเล่ามันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซีกหนึ่งซีกที่ไม่ละบาปเนี่ยมันยังอยู่ไอ้ทำบุญก็ทำที่ที่ไม่ละบาปนั้นเป็นต้นต่อสำคัญที่สุดแล้วในเบื้องแรกอยู่ต้นตะปาปัจจะอาการนังธรรมดาพื้นที่เราปลูกบ้านอย่างนี้นะรากฐานบ้านที่จะปลูกบ้านนั้นทำให้ดีทำให้สะอาดทำให้เน้นนะบ้านเราจะทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะนั้นเป็นหลักฐานอะไรสิ่งที่ว่ามันจะสะอาดตรงนั้นทั้งหมดของสกปรกไอ้ตรงนั้นมันจะถูกมันจะหมดสิ่งที่มันผิดอะไรบุญจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงหมดบาปเคลียบาปออกก่อนถ้ามันมีก็เคลียบาปออกบุญตั้งลงไปตรงนั้นเนี่ยบุญจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเราทำบุญนี่เดี๋ยวก็จริงอย่าทำบุญมันทำข้างเดียวคล้ายๆว่าไอ้ผ้าเช็ดเท้าเราเนี่ยมันสกปรกนะเราไปบ้านเจ็บเราไปเห็นสีสวยๆเราก็อย่าเอามาย้อมนะไปซื้อสีมาย่อมผ้าเช็ดเท้าเราที่สกปรกแต่เราไม่ฟอกมันไม่ซักมันนะเอาทางสกปรกไปย่อมสีมันจะสวยไหมนี่มันกันแค่นั้นเองทำบุญก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ไปละบาปนะไม่ไปละบาปนะมันไม่หมดหัวต่อมันนั่นจึงมีความแบบร้อนอาจารย์มาเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าการจะทำบุญกันการกินเยี่ยงกันอย่างนี้สุขสนุกสุขสบายบางทีพูดอะไรที่ขัดใจขึ้นมานิดเดียวกันชอบปืนมายิงปุ้งนะตายอะไรมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากหัวตอที่ไม่ละบาปใช่ไหมแต่ที่บุญเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันสู้ไม่ได้มันเอาไม่ไหวนะหัวตอมันที่สำคัญคือการละบาปคือหัวใจพุทธศาสนาคำสอนย่อๆแต่มันมีความหมายมากที่สุดอะไรที่เราจะต้องทำนั้นก็คือกายวาจาจิตของเราตอนนี้นะถ้าเรารู้จักหัวใจพุทธศาสนาแล้วพยายามทำตามหัวใจพุทธศาสนานั่นแหละเราจะมีความเยือกเย็นทุกๆคนมีความเยือกเย็นเป็นผู้แสวงบุญแล้วแสวงในการละบาปด้วยพร้อมกันจะถูกต้องดีแต่คงจะไปทำบุญเนี่ยเดียวก็ได้เพียง 50% นะแต่ถ้าละบาปด้วยก็ทำบุญนะจึงทำบุญนะมันจะ 100% เรียบร้อยมีที่ถูกต้องไปแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นโดยมากว่าจะทำบุญทุกครั้งทุกเวลาก็กราบพระเอาเป็นพยานพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ตอนนั้นไปโดยมากก็มีโอกาสมีสมทานศีลคือก่อนจะทำอะไรให้มีศีลก่อนอย่างนั้นให้เรียบร้อยก่อนนี่คือการหน้าบาปอยู่แล้วอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันอย่างนั้นเกิดประโยชน์ข้างเดียวขึ้นมาสิ่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราทำมันไม่ค่อยจะถูกต้องบางคนก็เห็นมาแหมทำบุญฉันก็ทำอย่างทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นงานท่าจะเป็นงานคือคิดในรอบครอบบางทีที่คนทำงานทำการก็เหมือนกันในปีนี้เคยมากราบพระธรรมาน้องพ่อกระผมทำงานเอาจริงเอาจังทำไมปีนี้น่าจะได้สองขั้นเนี่ยมันไปได้กับเขาเลย น้อยใจคิดว่าพระพุทธองค์สอนว่ามันทำดีมันได้ดีผมทำดีเรื่องเกินทำไมมันไม่ได้ดีไอ้คนอื่นทำไมก็ดีเขาได้สองขั้นไอ้ผมทำดีดีอยู่ทำไมมันไม่ได้สองขั้นกระซ้าน้อยใจไม่มีกำลังที่จะทำงานอาจารย์มาได้บอกว่าดีนั่นคืออะไรโยมทราบหรือยศหรืออะไรดีรู้ไหมดีนั่นคืออะไรดีนั่นคืออะไรมันดีนะไม่ใช่สองขั้นสามขั้นนะมันดีฟังเพื่อฟังมามันดีอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เข้าใจผิดกันมันเป็นสิ่งที่ปล่อยไล่นะมันเป็นวัตถุอย่างนั้นคนเราจึงขาดที่พึ่งในตัวของเราถ้าเราทำดีเราก็ให้รู้สึกทำอะไรให้พิจารณาเราทำโดยกายเราทำดีแล้วแล้ววาจาเราก็พูดดีเจตนาเราดีแล้วอย่างนี้แต่คนอื่นเขาไม่ว่าไม่ดีอย่างเรายกจิตไม่นี่ขึ้นนกยกขึ้นเรายกขึ้นแล้วถ้าว่าเราไม่ยกจิตนี้แต่ความจริงเรายกแล้วจะไปเสียงเขาทำไมนะเราทำดีแล้วนะไอ้ความดีนะที่เรากระทำนั่นแหละคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไอ้ความดียังมีอยู่ไงยังไงก็เกลื่อนทีดังนั้นที่เราทำดีแล้วเขาว่าไม่ดีเนี่ยเสียใจทีไม่เชื่อตัวของเรานั่นน่ะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวบางทีเราทำไม่ดีอยู่แล้วเขามาดีเนี่ยก็ดีใจทีอย่างนี้อาตมาจะไอ้ความดีนั้นไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นนะมันดีบางทีมันดีจ้ะแต่ใครกันเรียกว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยว่าเรามีลูกน้องอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่มึงไปเก็บคนนั้นให้กูใช่ไหมพอไปเก็บพวกจะให้เงินมันสัก 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทอย่างเงี้ยนั่นหรือได้ดีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ได้ดีมันฆ่าคนนี่ทำไงล่ะไอ้ความดีชนิดนั้นไม่ใช่ดีไอ้ความดีนั้นไม่ต้องเหยียดเยียนตนไม่ต้องเหยียดเยียนคนอื่นไม่ต้องมีอะไรไปให้เราทำอยู่นี่คนเห็นก็ดีคนไม่เห็นมันก็ดีไม่มีเสียหายอันนี้เราจะต้องทำความดีจึงมีคนเห็นยังไงจึงดีใจทำความชั่วไอ้คนเห็นก็ไม่สบายใจอย่างนี้คือคนงูไอ้ความดีไม่ต้องใครเห็นหรอกไปทำอยู่บนอากาศไปทำดีแล้วก็ดีอย่างนั้นแหละใจเรารู้อยู่ไปทำอยู่ในน้ำมันก็ดีอยู่เป็นซิกีปูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตัวไม่เอาคนอื่นเป็นพยานอันนี้มันจริงคนอื่นเป็นพยานมันพลิกแปลงไปไหนอย่างนั้นการจะทำความดีความชั่วทั้งหลายนั้นให้รู้จักตัวซะก่อนบางคนจะทำความผิดก็มองดูครูอาจารย์มองดูพ่อแม่ไม่เห็นแต่คนรีบทำนะนะดีใจว่าพ่อไม่เห็นเราแม่ไม่เห็นเราง่ายไม่เห็นเราก็ดีใจนั่นคือโง่ที่สุดมีใจนั่นคือคนมาเห็นไอ้ตัวเราที่เป็นคนน่ะไม่ใช่คนที่เราทำนะฮะนั่นก็มองข้ามตัวเองเท่านั้นแล้วฮะตัวเราทำนั่นน่ะคือคนคนอื่นมาเห็นก็ตัวเรานี่เห็นตัวเราอย่างนั้นการกระทำดีที่ไหนไม่เสียทำชั่วที่ไหนไม่เสียไม่ต้องเป็นโลกวัชชะเป็นธรรมาธิปไตยการทำดีทำถูกต้องเป็นพยานในตัวของมันแล้วนะถ้าเราคิดอะไรต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเขาว่าดีเราไปเชื่อในใจของเราเห็นที่เรารู้จักอยู่นะเราทำดีเพราะว่าไม่ดีเราก็ดีใจอยู่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราเห็นตัวเราอยู่อย่างนี้ถ้าใครเห็นตัวเช่นนี้แล้วก็เอาละนะเอาละเป็นคนสมบูรณ์แล้วรู้จักรักษาตัวของเราไอ้ที่คนเราทำชั่วเขาว่าดีก็ดีใจเราทำดีอยู่เขาว่าทำชั่วก็เสียใจคือเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งหน้าสงสารเหมือนกันนะโอ้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาทุกตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแน่กับหัวใจพุทธศาสนาจะประยุกต์เข้ามาใส่หัวใจเราสัพปาปัสสะอัตระนังกุจนาคูปสัมปทาสกิจะปริโยทปนังจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อทำเมื่อพูดต้องรู้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยจะทำเป็นอยู่เป็นปกติสีเทนะโดยปกติอิทธิ์มันเป็นปกติถ้าไม่มีอะไร ใช่จะว่าชั่วมาดีก็ปกติแต่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็ถ้าเราเห็นนี่อันนี้เราไม่เชื่อตัวของเราเราจำไก่ได้เขาเรียกว่าเป็ดก็เสียใจนะเขาเอาเป็ดเป็นไก่เขาวิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนอย่างนี้ก็ไม่ดีเราทำชั่วเขาว่าดีก็ปล่อยดีใหญ่นะครับเราทำดีเขาว่าชั่วก็ปล่อยเสียใจไปไม่มีที่พึ่งของเราอย่างนั้นให้รู้ตัวของตัวถ้าเป็นที่ขี่ปูตัวเอาตัวเป็นพยานของตัวซะแล้วเมื่อเราถึงหลักพุทธศาสนาคือหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็นี่ว่าสบายโยมปัจจุบันอันนี้แหละมีที่พึ่งแล้วใครจะว่าอะไรดีเขาช่างเถอะมันดีอยู่แล้วอย่างไรจับกระติกน้ำนี่ขึ้นมาในมันหนักถ้าว่าท่านในหนักแล้วจะเชื่อใช่ไหมเรายกเป็นมันหนักต้องท่านในหนักแล้วเชื่อเขาหรือเปล่าแน่แน่คนอื่นเขาพูดไอ้ตอนหนักมันปรากฏกับเรานี้อันนี้คือความจริงเป็นปัจจุบันอย่างนั้นฉะนั้นในหลักพุทธศาสนานี่มีหลักสำคัญในหลายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วก็เป็นอะไรกันเองคือเป็นอย่างอื่นการพวกเราทั้งหลายนั้นการแสดงหาบุญนั้นให้เข้าใจกันนะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมการละบาปสำคัญการละบาปแล้วนั้นบุญนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นได้นะค่อยไปเต็มขึ้นไปเต็มขึ้นไปเต็มขึ้นไปเงียบเย็นเรียบร้อยนะถ้าหากว่าหมอรักษาแผลเขาต้องสนิทการละการทำบาปการทำบุญในร่างบาปเนี่ยมันก็แผลรักษาแผลจากแผลมันดีอยู่แห้งอยู่แต่ว่าข้างในไม่ค่อยสนิทนานๆอักเสบอีกผ่าตัดอีกทำแผลอีกแล้วนี่ถ้ารักษาไม่ดีก็อย่างเก่าเนี่ยเหยียบไปอีกต่างแผลมันก็แห้งเฮ้ยข้างในมันบวมอยู่นั่นเนี่ยนานๆอาจจะผ่าตัดอีกเราก็อย่างนั้นนะเดี๋ยวเสียใจอีกเดี๋ยวร้องไห้อีกสารพัดอย่างอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้เราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกของเราเราจะเห็นในตัวของเราอันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะในใจของเจ้าของเป็นสีขีดผูตูเอาตัวเป็นพยานของตัวยาวคนอื่นเป็นพยานเราคนอื่นก็เรียกว่าคนอื่นคนอื่นพูดกับคนอื่นพูดจะห้ามอะไรก็ไม่ได้ตัวเรานี่นะมันเป็นสิ่งสำคัญกับธรรมาจะเป็นอัตติอัตโนนาโถโกอินาโถปโรติยาตนแหละเป็นที่พึ่งต้นคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งเราท่านก็สอนที่อย่างท่านท่านสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้คือตัวพระพุทธเจ้าคำที่ท่านยังอยู่นี่แทนตัวพระพุทธเจ้าอยู่เราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาในใจของเราเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงก็คือธรรมะของท่านอยู่ในใจของเราอันนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นจะเบิกบานมันจะเบิกบานอยู่ตรงนั้นก็เบิกบานอันนี้การกระทำคุณงามความดีอย่างนี้มันมีความหมายอย่างนี้ทุกท่านวันนี้ให้พากันเข้าอกเข้าใจอย่าไปพิจารณาขบเคี้ยวให้มันดีการแสวงบุญดูข้างล่างก็จะแสวงละบาปเลยอย่าไปขึ้นมานะเนี่ยมันเป็นทั้งนั้นเอาแต่บุญอย่างเดียวมันไม่ได้จะปลูกบ้านเอาแต่บ้านสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละหลักฐานบ้านไม่มันคงเดี๋ยวตกพังนะพยายามที่ในการฟังธรรมการรู้ธรรมะอันนี้พูดวันนี้ก็รู้ไม่ยากเหมือนการสร้างบ้านหลังนี้มันสร้างยากแต่มันก็ไม่ยากสร้างถึงกี่ปีแล้วมันก็เสร็จในบ้านอยู่นะแต่ว่าไอ้ก่อนที่บ้านเสร็จแล้วนะการรักษาบ้านโยมมันยากกว่าการสร้างบ้านเห็นไหมโยมแก่ๆเนี่ยคงจะรู้จักมั้งไม่ได้เด็กมาจากตรงนั้นวางตรงโน้นวางอยู่ดิเจตตรงโน้นตรงนี้เปื้อนเปื้อนมันก็ไม่เจ็บไม่ถูนะยายแต่ตอนเช้าตอนเย็นมาประบุนไปเธอสายคนที่มันทำอย่างนั้นคนนั้นเหมือนทำอย่างนี้เจตตาตรงนั้นแน่ยังไม่เสร็จเลยโยมขนาดนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วการรักษาบ้านสำคัญกว่าการสร้างบ้านการฟังธรรมะก็ดีก็ง่ายนะ การรักษาธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเป็นของยากคือการปฏิบัติธรรมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมต้องเคี่ยวให้มันละเอียดให้มันรู้จักอยากให้มันรู้จักธรรมะเรียนธรรมะให้รู้จักธรรมะแล้วกลายเป็นธรรมเป็นจิตเป็นธรรมอย่างนี้นั่นเรียกว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีผลประโยชน์อย่างนั้น จากตรงนี้ได้ยินขนาดจากการต้องเจอฟังธรรมะเพราะต้องเจอฟังมีลมเย็นเยือกสบายมันสบายอย่างเป็นเดือนข้างโน้นทั้งนี้นะวันนี้เป็นวันมหามงคลวันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายชาวกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมซึ่งพระภิกษุสามเณรเป็นผู้ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ในป่าแห่งญาติที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้านำใครได้นำได้ไปจังใจไม่มีศรัทธาก็ไม่มีใครจะมาอย่างตาญาติโยมทั้งหลายเห็นนั่นแหละนั่นเมื่อถึงพระทีนี้การก่อนวัดตาสารก็ตามสารได้ดังนั้นจึงขอเอาไปกับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาสู่สถานที่นี้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมทั้งอุบาสกอุบาสิกาอยู่การตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้เจอระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งท่านอยู่ในป่าเป็นป่าชัดอยู่ตามธรรมชาติแต่ในป่าเช่นนี้ก็ยังมีนะถ้าในวังหวงก็ยังมีวิญญาณองค์หนึ่งท่านมาเป็นทุกข์ทรมานอยู่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันจะทุกข์ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็ทุ่งหาอาหารทางกายกันไปโดยมากอาหารทางจิตนั้นซึ่งเป็นของที่สำคัญพวกมนุษย์ทุกประเภทเราทั้งหลายไม่ค่อยคำนึงถึงอาหารจิตอาหารทางใจของตัวเราทั้งหลายนั้นเพราะความจริงจริงนั้นคนเราทุกคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีกายส่วนหนึ่งแต่มีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่พวกเราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจแต่ใจมันสบายถ้ากายมันสบายก็หมดเรื่องแล้วมันไม่ได้จะต่อเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวายถึงโลกที่มันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีอย่างนี้อันนี้สิ่งที่สำคัญที่มีอยู่ในตัวของสัตว์ท่านทั้งหลายนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคของเรานั้นที่ท่านตรัสสอนนั้นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งต้องการรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีความสงบระงับอาหารทางกายการิงสารอาหารอาหารคือคำข้าวสารพัดอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้ด้วยอาหารทางกายมีคำข้าวเป็นต้นเป็นประธานหล่อเลี้ยงทางกาย แต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อริดอร่อยเกิดใจเราไม่สบายนั่นก็สบายไม่ได้สบายไม่ได้จะนอนในห้องแอร์มันก็เย็นเฉยๆมันไม่สบายแต่ความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยๆมันไม่สบายครับถ้าใจเราทำกายเราทำวาจาเราทำกายเราทำที่มันถูกต้องต้องมีความผิดมีความเสียหายอะไรทุกอย่างนะเราจะนอนอยู่นั่งในป่าอย่างนี้ก็มีความสบายไม่จำเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสภาวะอาหารที่มันเป็นอยู่จะได้ทานกันในวันนี้พออยู่แล้วมีพระท่านจะทานวันนี้โยมวันสามมื้อหรือสี่มื้อไม่รู้นะขอบเด็ดจากเสียงทุกเพื่อตลอดทางในดูสีนี้ระมดเนี่ยมาถึงมันสั่น อย่างนั้นแหละคือเราไม่กำหนดพระจะอยู่นี่สันมีเดียวสันจะได้เป็นก้อนพอที่ดูยืนยันนี่ยังแข็งยันบางทีก็ไม่เจอแสดงนี่ก็ไม่เจอแล้วล่ะอาตมาเอาพระฝรั่งมาอะไรเงี้ยมันเคยฉันมันแข็งอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้มาถามเป็นไงมันแข็งเป็นไงครับฝรั่งสะบัดหน้าเลยผมคิดว่าลมมันแข็งลมนี้ครับเงินคงสบายดีเงี้ยจากที่มาลงมันแข็งมันก็ยุ่งมันมีมันแข็งแล้วเขาจะอยู่กันสบายถ้ากายมันสบายใจมันก็สบายอยู่ไปนี่เมื่ออาหารทางกายถ้าว่ามันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นะถ้าเมื่ออาหารทางใจมันสบายยกตัวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกประการนี้แล้วมันมีอะไรในคารวะครอบครัวต้องไว้ทุกครัวนะถ้ามีอารมณ์ติดผูกพันแล้วมันก็มีความสบายหมดนั่นแหละอาหารตัดจิตที่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดพระผู้มีพระภาคของเราท่านจึงให้ความจิตรักษาจิตเพราะอะไรตาเลยเห็นหูเลยฟังจมูกเลยกินรื่นเลยรสก็ไปกายเลยปวดสะบักก็ไปที่หายใจแบบคนง่วงหายใจบริหารคนเดียวอะไรนี่ให้คนเดียวตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้ลิ้นไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แล้วก็เป็นนิสัยดังนั้นใจนี่จึงเป็นของสำคัญตรงคุ้มเดชะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกพุทธบริษัทท่านอย่าลืมอย่าลืมท่านเขาจะเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจะแก้พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้พยายามมีประโยชน์พยายามพิจารณาตรัสเลยว่าสีโรนะสุขติยันตุสีโรนะโภคสัมปทาสีโรนะนิพพติยันตุสัตตมาสีรังโสตเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้ประกันมีศีลสิ่งนั้นเป็นของยากเย็นสิ่งนั้นเป็นของสะอาดสิ่งนั้นเป็นของสงบสิ่งนั้นเป็นของรับเมื่อใครพาตนมีสิ่งนั้นจะไม่มีการมีพามีการกระทำบาปทางกายทางวาจาทางใจถ้าใครมีสิ่งถ้าใครมีสิ่งก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปการยิ่งความมนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็น่าพิจารณาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนำอะไรมาก็ไม่มีใครนำอะไรไปเกิดมาแล้วก็มีไปยุ่งกันอยู่อย่างนั้นเลยนะก็มาเห็นว่าจะเอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกมาคิดพิจารณาดูแล้วพระผู้มีพระภาคของเราท่านจึงตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเราท่านหลายวันด้วยแต่อันที่มันเป็นคำพูดของท่านถ้าพูดก็ได้เราก็เฉยๆมันเป็นบัญญัติของท่านวันคืนร่วมไปร่วมไปบัดนี้เราจำเราอยู่พูดเดียวพอเฉยๆในนั้นท่านเป็นตัวมาพูดให้เราแต่ความจริงคำนี้มันเป็นคำที่จะเราพิจารณาดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทำอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันว่าอดีตได้ทำอะไรไปบ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันเราอยู่อย่างไรในความคำนึงความคิดนี้คือความคิดนิพพานให้เจ้าของมันได้เพื่อนท่านนั่นว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการกระทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างจะมาผิดได้มันไม่สบายผิดได้มันไม่ถูกนั่นแหละที่เราหน้าเชื่อใจจริงจังผู้มีศีลมีสุข ทอดทิ้งนั่นไม่ทำไมใครไม่ละลานใครไม่จีตะใครไม่เบียดเบียนใครทิ้งนั้นมีความถูกต้องทางกายทางวาจาท่านเรียกว่าชีวิตเราคือสติยันติมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุในทุกเกิดมันก็ระงับทุกทุกมันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นจุดเราจะเดินไปมันก็เป็นจุดมีความสุขมีความสงบนั่นนี่เราเสนอชีวิตเราคือสติยันตินี่คือสมบัติทั้งคนที่มีชีวิตไม่มีเหตุไม่มีทุกชีวิตเราโพกันไปท่าโพกะอันมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโพธะอันนั้นเป็นโพธะที่ยังยอดเป็นโพธะที่บริสุทธิ์จุดตองเป็นโพธะที่เรียบร้อยเป็นโพธะที่มีชุดมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนแต่เป็นมงคลเป็นวัตถุอันนั้นคงไม่รวมใจของพวกเราจันทร์ทั้งหลายทีเรนะสุขจริงยันติทีนะโพกสัมปทาทีเรนะนิสุจริงยันติผู้ดำมีเสือไปเยอท่านพูดแต่เรื่องผีนั่นเองจะไปถึงพระนิพพานซึ่งมันมีความเกิดมันมีความแก่มันมีความเจ็บมันมีความตายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเจ็บนั้นขอแต่ถึงนี้ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางสิ้นคือหลักการให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาบารมีบารมีคือทานาบารมีนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทุกองค์จะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารมีเลยจะไม่ได้อันนี้มันถึงเบื้องต้นเป็นบารมีและจึงควรทำบันเดียดที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่จิตรนาทานกถาลาคุณการให้การให้นี้มันมีประโยชน์มีความสุขมีความสงบมีความระงับเปรียบเห็นง่ายว่าวันนี้ว่าจะขโมยของคนมาเนี่ยจะสบายใจไหมคุณง่ายเนี่ยเราไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่าคิดถึงปัจจุบันวันนี้เราทุกคนพยายามเพื่อสละสิ่งเล็กน้อยก็จะบำรุงนะท่านพระเจ้าพระสงฆ์ในป่านี้มีสังคมเป็นสุขเป็นเล็กและน้อยเจตระไปนี่มันมีความทุกข์ไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้มันก็ต่างกันในการให้ในการเอามาการเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเห็นไหมความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั้นเนี่ยท่านจะบุญอย่างญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกคนทุกคนที่มาทำบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่างมันเถอะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัยความสบายอกสบายใจความสงบระงับนี่เองที่ท่านเรียกว่าทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องอยู่ท่านเรียกว่าบุญพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าบุญการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกตะละลานเพื่อนมนุษย์เกี่ยวกันให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกินได้ทำไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้องท่านเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นท่านเรียกว่าบาปนั่นเองบาปก็คือความทุกข์ลุ่มก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดเห็นกันง่ายๆมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมสถานีท่านได้มากราบมาไหว้มาไปพุทธปฏิบัติที่นี่ท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาแปลกๆมากันเป็นคนผิดแปลกๆท่านแต่บางคนที่ตลอดคนยังมีปัญญาละว่านเฉยๆมาอยู่ในป่านะบางคนเราโง่ทำให้เรามีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วจะอยู่ไม่อยู่ในป่านี้ต้องกระเดื่องคนโง่บางทีก็เป็นอย่างนี้อะไรก็สร้างคนโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราโดยตลอดไปนะอันนี้มันยังมีใครมองเห็นแต่นั้นที่ท่านมองเป็นคนแก่ใจบุญคุณทาน ถึงมาอยู่จะมาก็จะมาถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชให้สมบูรณ์ไม่ค่อยปัญหาจะบวชเถอะแต่จะมาก็ปล่อยอยู่นี่ปล่อยโชว์ธรรมดาก็จัดเป็นเงินอยู่อยู่ซ้ำอยู่ก็อยู่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทำอะไรให้ก็อยู่นะรักษาง่ายรักษาง่ายไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไอ้พืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้ำบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงไม่ต้องรดน้ำมันเสียวสูงอยู่นะไอ้ความที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านเรารดน้ำกันทุกวันมั้งรดน้ำทุกวันมันจะอยากจะไม่สวยก็ได้นะนั่นเองว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันถ้าเนื้อที่มันอยู่ประมาณนี้มันกันโดยมากปล่อยไปเลยอยู่ยังไงคุณยังไงจะดูเลยเหรอเหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เชื่อมเขาเองทำเองเหมือนกันกับว่าตัวมันกินอะไรมันกินหญ้าตัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยในสนามหญ้าถ้ามันเป็นตัวอังกฤษกินหญ้านะถ้ามันมีกินยาอันก็เป็นหนูเท่านั้นเองนะคนผู้มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในแง่นาบุญพระเจ้าบริสุทธิ์ซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกเห็นพระท่านทำเห็นเงินท่านทำอย่างไรดูไปดูใจมันก็ชอบแล้วที่จะทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากที่จะวาสัยตัวเองนิ่งใจว่าว่ามันกินยาเอามาปล่อยในสนามยามันก็กินยาเท่านั้นเนี่ยแม้ไม่กินยาก็ไม่ใช่หัวเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นอย่างนี้มันกันลูกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกันนั้นมันมีอันใดอันหนึ่งในจิตใจของคนคนนั้นแหละถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเห็นมันมาก็จะปฏิบัติเองนี่ที่นั่นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นพัฒนาประยุทธ์นะพ่อก็ไปว่าลูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาผมอยากจะเห็นมันกันเนี่ยคนยังไงคนร้องไห้นี่นะวันนี้จึงมาเห็นนั่นล่ะนะเห็นแล้วก็เลยบอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นอย่างไอ้สิ่งที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ประจันที่เป็นมันถูกต้องที่นี้มีแล้วอย่างเนี้ยแม่ดูลูกจะมาเห็นวัดนี้ก็พ่อกันมาเห็นหลายอย่างดีๆของมุตาเนี่ยถ้าคนมาลุงมาดูมันก็ไม่เห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าก็มีของอยู่ในท่านนะถ้าคนรู้จักนะไม่ใช่ของอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะอยู่ในเมืองของไม่ดูถือเยอะไปนั่นเองเป็นเต็มองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมีศรัทธาท่านสนับสนุนคนอยู่ป่าท่านเกิดท่านก็เกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติตัวปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมเทศนาเป็นไปในยุคนี้ยุคที่เรื่องมาก็ให้อยู่ในป่าที่กัตถุก็กัตถุในป่านิพพานเพิ่งกับนิพพานอยู่ในป่านี่เราควรเอาไปพิจารณาดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าเจอป่าล็อกใจแล้วมันเป็นป่าใจแล้วมันสว่างสวายนั่นเป็นเช่นนั้นของที่มนุษย์ตาที่อยู่ที่อาศัยนี้มันเป็นเครื่องดูดูดดื่มจิตใจของมนุษย์ตาทั้งหลายเห็นนั่นให้เห็นสัตว์หลายจำพวกสัตว์มันหลายชนิดต้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละถ้าเราพิจารณาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี้เราจะพ้นในมนุษย์ตานี้สมถือใจจริงหรือมันเหลือจะออกจากกระไทยจีดกละอยู่ในนี้ฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายจึงมาพบที่ในป่าอย่างนี้บางคนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงหลายอย่างนี่ฉะนั้นพระเนียนบางองค์ที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่สมามากไม่เฉพาะตัวเราพระเมืองไทยยังนอกก็เยอะไปที่มาอยู่เนี่ยมันมากก็เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละที่เป็นเหตุมนุษย์ทั้งหลายสนใจในปฏิญญาคือความจริงนี่ตรงนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นการว่าสีเรนะสุตติยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะมีสุตติยันติกันจะว่าสีรังอิสุตติยุพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศีลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ต้องแล้วพวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะได้เพ้อฝันในการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดในการโกรธในการอิจฉาในการปฏิบัติการนั้นมันจะหายไปเสื่อมไปเมื่อคุณทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระงับจะเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละวันนี้ขอสาธุชนทั้งหลายจงประกันตั้งอกตั้งใจที่ได้กระทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทำมาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังจะไม่ทำในอนาคตนั่นก็ดีขอจงทำกายทำวาจาทำจิตใจของนายถูกต้องตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหากเราทำมีความถูกต้องแล้วทางอดีตก็ดีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการต่อกันมาต้องต่อกันทั้งหลายนั้นจะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสมความมุ่งมั่นตามศาสนาของสั่งกิจการฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาทธรรมะตามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงน้อมเข้าไปจนโอปนายมีประธรรมในจิตใจของทุกท่านทั้งหลายนั้นให้ถึงสีเรณะสุขจินจันตุผู้ให้มีความสุขสีเรณะปุกะสันตตาให้มีโภคะสมบัติอันงอกงามไปเรื่อยสีเรณะมุตจินจันตุจงเวียนคู่ไปหาความเกษมกำลังสุขคือปณิพานนั้นก็เพราะอาการรักษากายวาจาใจของตนอย่างมีโทษเดียวท่านรักษาจริงวันนี้ขอพระท่านทั้งหลายจงสงบตั้งใจจงเป็นผู้น้อมใจไม่ในจิตใจของพระท่านทั้งหลายที่ถึงพิจารณาในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นจนถึงจุดนี้ขออย่าโยมทั้งหลายจนจนผู้มีความสุขกายสบายจิตด้วยอำนาจแห่งคุณประสิทธิ์พัฒนาใจจงจงปลอดจากสาทั้งทุกท่านทั้งหลายในการเดินทางการไปการไปก็ดีการมาก็ดีการอยู่ก็ดีการไปก็ดีด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้จงปลอดจากซึ่งครองด้วยอำนาจแห่งคุณประสิทธิ์ใจจงจงผู้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิด